بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. بیگمان مؤمنان رستگار شدند، آنهایی که در نماز خیش فروتنند، آنهایی که سخن بیهوده اعراض می کنند، آنهایی که زکات را ادا می کنند، آنهایی که فروج خیش را حفظ می دارند، مگر بر همسران یا کنیزان خیش که با آمیزش جنسی با ایشان مورد ملامت قرار نمی گیرند. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. کسانی که غیر از این راه دیگری را بجویند، پس ایشانند تجاوزکار. والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون. و آنهایی که امانات و عهد خیش را رعایت می کنند. والذین هم على صلواتهم محافظون. آنهایی که از نمازهای خیش محافظت می کنند. اولئک هم الوارثون. هم ایشانند وارثان واقعی. الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون. کسانی که بهشت را میراث برده در آن جاودانه به سر میبرند. ولقد خلقنا الانسان من بیگمان انسان را از عصاره از گل آفریدی. ثم جعلناه نطفة فی قرار مکین. پس او را به حیث نطفه در قرارگاه مطمئن رحم قرار دادی. ثم خلقنا نطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. سپس آن نطفه را خون بسته ساختیم، پس آن خون بسته را گوشت پاره گردانیدیم، باز آن گوشت پاره را به صورت استخوان در آوردیم، پس استخوانها را با گوشت پوشانیدیم، بعد از آن با او آفرینش دیگری بخشیدیم. بس بزرگ است خدایی که بهترین آفرینندگان است. ثم انکم بعد ذلك لمیتون. پس بیگمان بعد از آن شما مردنی هستید. ثم انکم یوم القیامت تبعثون. باز بیگمان در روز قیامت برانگیخته میشید. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق و ما کنا عن الخلق غافلین. و حقا که بر بالای شما هفت راه یعنی طبقه را آفریدیم و ما از خلق جهانی که آن را آفریده ایم غافل نبوده ایم. و انزلنا من السماء ماء بقدر فاسکناه فی الارض و انا علی ذهاب به لقادرون. و آب را از آسمان به اندازه لازم نازل کردیم و آن را در زمین جای دادیم و بیگمان و از بین بردن آن قادریم. فانشأنا لكم به جنات من وسیله آن برای شما باغهای از درخت خرما و انگور رویانیدیم. در این باغها میوه‌های فراوانی برای شما وجود دارد و از آن می‌خورید. و شجرتا تخرج من طور سیناء تنبت بالدهن و صبغ للآكلین. و نیز درختی از کوه سینا بیرون می آید و با روغن و نان خورش برای خورندگان می آید. و این بیگمان در چارپایان نیز برای شما مایه عبرت است. از آنچه در شکمهایشان است از شیر شما را می نوشانیم و در آن برای شما منافع بسیار است. از گوشت آنها می خورید. و علیها و علی الفلک تحملون. و بر چارپایان و بر کشتی ها سوار می شود. و لقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال یا و ما بیگمان نوح را به سوی قوم او فرستادیم، پس به آنها گفت ای قوم من خدا را بپرستید، جز او هیچ معبودی ندارید، پس آیا از او نمی ترسید؟ کلان شبندگان قوم او که کافر شده بودند گفتند او نیست مگر بشری مثل شما که می خواهد بر شما برتری جوید، و اگر خدا می خواست بیگمان فرشتگان را به حیث پیامبر می فرستاد. ما هرگز این چیزی را که او می گوید از نیاکان خیش نشنیده ایم. مردی که به جنون مبتلا شده، پس تا مدتی با او انتظار بکشید. قال رب انصرنی بما کذبون. نوح گفت پروردگار مرا در برابر تکذیب ایشان کمک کن. کشتی را زیر نظر ما و وحی ما بساز، چون امر ما فرا رسید و آب از تنور جوشید، از هر چیز جوره های نر و مادر را و نیز خانواده خود را در کشتی بردار، مگر آنهایی که قبلا وعده هلاکتشان داده شده است. و درباره کسانی که ستم کردند با من گفتگو مکن که ایشان غرق شونده اند. که تو و همراهانت در کشتی جا به جا شدید، پس بگو ستایش مر خدای را ذاتی که ما را از قوم ستمگار نجات بخشید. و قل رب انزلنی منزلا مبارکا و انت خیر المنزلین. و بگو پروردگارا مرا به برکتی فرودار و تو ذات هستی که به شایسته ترین شیوه ما را فرود میاری. این فی ذلک لآیات و این کننا لمبتلین. بگمان در این داستان نشانه هایی است و ما واقعا شما را آزمایش کننده ایم. ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین. سپس بعد از ایشان دوره دیگری به وجود آوردیم. فارسلنا فیهم رسولا منهم ان اعبدوا الله ما لكم من اله غيره افلا تتقون. پس در میانشان رسول را از خودشان فرستادیم تا به ایشان ابلاغ کند که خدا را بپرستید، جز او برای شما خدایی نیست، آیا از او نمی ترسید؟ وقال الملأ من قومه الذين كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون. کلان شبندگان قوم او که کافر شده بودند و از لقای آخرت انکار داشتند و آنهایی که برایشان در زندگی دنیا رفاه بخشوده بودیم گفتند این نیست جز بشری مثل شما، آنچه شما میخورید میخورد و از آنچه شما مینوشید مینوشد. ولئن اطعتم بشرا مثلكم انكم اذا لخاسرون. و اگر از بشر مثل خود فرمان برید مسلما شما در این حال زیانکار خواهید بود. اعدكم انكم اذا متتم و كنتم ترابا و عظاما انكم مخرجون هیهات هیهات لما توعدون. آیا به شما وعده می دهد که چون مردید و خاک و استخوان شدید بگمان باری دیگر از قبرها برآورده می شوید؟ هیهات هیهات از آنچه با شما وعده داده می شود. این هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما نحن بمبعوثین. برای ما جز این زندگی دنیا هیچ چیزی دیگری نیست، می میریم و زنده می شویم و ما هرگز بر انگیخته نمی شویم. این هو الا رجل افترى على الله كذبا و ما نحن له بمؤمنین. نیست این مگر مردی که بر خدا به دروغ تهمت بسته است و ما به او ایمان آوردنی نیستیم. قال رب انصرنی بما کذبون. پیامبر گفت پروردگارا مرا در برابر تکذیبشان کمک کن. قال گفت به زودی پشیمان می شود. فأخذتهم الصیحة بالحق فجعلناهم غثاء فبعدا للقوم الظالمین. پس ایشان را صیحه به حق فرو گرفت و ما ایشان را همچون خاشاک روی آب گردانیدیم. پس برای قوم ستمگر از مرحمت خدا دوری باد. ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرين. سپس بعد از ایشان دورهای دیگری را به وجود آوردیم. ما تسبق من امت اجلها و ما یستأخرون. هیچ قومی نمی تواند بر معیاد خویش سبقت جوید یا آن را به تأخیر اندازد. ثم ارسلنا رسلنا تترا كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون. سپس پیامبران خیش را پیاپی فرستادی. هر باری که به قوم پیامبرشان آمد او را تکذیب کردند. پس ما بعضی را از پی بعضی دیگری آوردی و ایشان را افسانه ساختی. پس دوری از مرحمت خداوند باد قومی را که ایمان نمی آورد. ثم ارسلنا موسی و اخاه هارون بآیاتنا و سلطان مبین الى فرعون و ملئه فاستكبروا و كانوا قوما عالین. سپس موسی و برادرش هارون را با آیات خیش حجت آشکار فرستادیم به سوی فرعون و کلان شوندگان قوم او، ولی فرعونیان تکبر کردند و ایشان قومی برتری جو بودند. فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا و قومه ما لنا عابدون. گفتند آیا به دو نفر از افراد بشر همانند خود ایمان آوریم در حالی که قوم ایشان ما را میپرستند؟ فكذبوهما فكانوا من المهلكين. پس فرعونیان این دو پیامبر را تکذیب کردند و سرانجام همه هلاک شدند. ولقد آتینا موسی الكتاب لعلهم يهتدون. بیگمان به موسی کتاب یعنی تورات را دادیم تا باشد که ایشان هدایت شد. وجعلنا ابن مریم و سر مریم و مادرش را نشانه گردانیدیم و ایشان را در سرزمین بلند دارای استقرار و آب روان جای دادیم. یا ایها الرسل کلوا من الطیبات و اعملوا صالحا اینی بما تعملون علیم. ای پیامبران از خوردنی های پاکیزه بخورید و عملی نیکو انجام دهید، بیگمان من به آنچه انجام می دهید آگاهم. و این هذه امتكم امتا واحدتا و انا ربكم فاتقون. و بیگمان این امت شما است، امت یک پارچه و من پروردگار شمایم، لذا از من بترسید نه از کسی دیگر. ایشان وحدت خیش را حفظ نکرده کار خود را در بین خیش و پراگندگی کشانیدند. هر حزبی به آنچه نزد خودشان است شادمانند بدون آنکه وسط نظر داشته حقایق را پیروی کنند. فدعوهم فی غمرتهم حتی حین. پس ایشان را به همان غفلتشان بگذار تا لحظه مشخص فرا رسد. ایحسبون انما ایشان می پندارند که با آنچه از مال و اولاد که به ایشان کمک می نماییم خوبی ها را به ایشان به سرعت عنایت می کنیم؟ نه خیر، ایشان نمی دارند. این الذین هم من خشیت ربهم مشفقون والذین هم بی آیات ربهم یؤمنون والذین هم بیگمان کسانی که از ترس پروردگار خیش بیمناکند و آنانی که به آیات پروردگار خیش ایمان دارند و آنانی که به پروردگار خیش شریک نمی آورند. والذین یؤتون ما اتوا و قلوبهم وجلة انهم الی ربهم راجعون اولئک یسارعون فی الخیرات و هم لها سابقون. آنهایی که چون میدهند آنچه را میدهند دلهایشان ترسناک است از اینکه به پروردگار خیش باز میگردند. هم ایشانند که در نیکویی سرعت به خرج میدهند و ایشان به سوی آن سبقت میجویند. ولا نکلف نفسا الا وسعها ولدینا کتاب ینطق بالحق وهم لا یظلمون. و ما هیچ کس را جز به قدر طاقت او مکلف نمی سازیم و نزد ما کتابی است که به حق سخن می گوید و بر ایشان ظلم نمی شود. بل قلوبهم فی غمرت من هذا و لهم اعمال من دون ذلك هم لها عاملون. ولی دلهایشان از نامه اعمال در غفلت است و ایشان اعمالی دیگری جز این دارند که به آن پیوسته عمل می کنند. زمانی که آسوده حالان ایشان را به عذاب بکشانیم در آن وقت است که ایشان فریاد بکشند. لا تجأروا اليوم انكم منا لا تنصرون. و ایشان گفته می شود امروز فریاد نکشید، یقینا از جانب ما مدد نمی شود. قد كانت آیاتی تتلا فكنتم على أعقابكم تنكصون مستكبرين به سامرا تهجرون. بیاد دارید که آیتهای من به شما خوانده می شد و شما بر پاشنه‌های خیش به عقب برمیگشتید و از آن اعراض می کردید. تکبر کنان در برابر آن در جلسات شبانه دور از دیگران بدگویی می کردید. أَفَلَمْ يَدَّبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءَهُمْ مَا لَمْ يَأْتِ آبَاءَهُمُ الْأَوَّلِينَ. آیا ایشان در این گفتار یعنی گفتار خدا تفکر نکرده اند یا به ایشان چیز آمده که به نسلهای پیشینشان نیامده بود؟ أَمْ لَمْ يَعْرِفُوا رَسُولَهُمْ فَهُمْ لَهُ مُنْكِرُونَ. یا آیا پیامبر خیش را شناختند که از او انکار می‌ورزند؟ ام یقولون به جنه بل جاءهم بالحق و اکثرهم للحق کاذبون. یا آیا می‌گویند که او دیوانه است؟ نخیر، و ایشان سخن حق را آورده است ولی اکثرشان از سخن حق کراهت دارد. ولو اتبع الحق اهواءهم لفسدت السماوات والارض ومن فيهن بل اتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون. و اگر حق از هوسهایشان پیروی کنند یقینا آسمان ها و زمین و آنچه در میان آنهاست فاسد می شوند، بلکه حقیقت این است که ما به ایشان پند ایشان را فرستادیم اما اکثر ایشان از پند خیش رو گردانند. ام تسألهم خرجا فخراج ربك خیر و هو خیر الرازقین. یا اینکه تو از ایشان پاداشی می جویی پس مزد پروردگارت بهتر است و او بهترین روزی دهندگان است. و اینک لتدعوهم الی صراط مستقیم. و بیگمان تو ایشان را برای راست فرا می خوانی. و این الذین لا یؤمنون بالآخرت عن الصراط لناکبون. و کسانی که به آخرت ایمان نمی آورند بیگمان از آن راه راست منحرفند. ولم رحمناهم و کشفنا ما بهم من ضر للجوا فی طغیانهم یعمهون. و اگر بر ایشان رحم کنیم و اندوهی را که بر ایشان عارض شده رفع نماییم، باز هم در سرکشی خیش با سرگردانی اصرار می‌ورزند. ولقد اخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. و بیگمان ما ایشان را به عذاب گرفتار کردیم، با این هم به پروردگار خیش تندیهی نکردند و تضرع نورزیدند. حتی چون بر ایشان در از عذاب شدید را گشودیم، ناگهان ناامید شدند. و هو الذی انشأ لكم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون. و اوست که برای شما گوش و چشم و دل ارزانی کرد، اما کمتر شکر میکنید. و هو الذی ذرأكم فی الارض و الیه تحشرون. و اوست که شما را در زمین آفرید و باری دیگر با سوی او محشور میشید. و هو الذی یحیی و یمیت و له اختلاف اللیل و النهار افلا تعقلون. و اوست که زنده میکند و میمیراند و آمد و شد شب و روز از آن اوست، آیا نمی فهمید؟ بل قالوا مثل ما قال الاولون. اما بالعکس ایشان چیزهایی گفتند که پیشینیانشان می گفتند. قالوا اذا متنا و کنا ترابا و عظاما ائنا لمبعوثون. گفتند آیا چون مردیم و خاک و استخوان شدیم، آیا بعد از آن بر انگیخته خواهیم شد؟ لقد وعدنا نحن و آباؤنا هذا من قبل ان هذا الا اساطیر الاولین. بیگمان به ما و پدران ما قبل از این وعده داده شده، این نیست مگر افسانه های پیشینیان. قل لمن الارض و من فیها ان کنتم تعلمون. بگو زمین و آنچه در آن است از آنی کیست اگر شما میدانید. سیقولون لله قل افلا تذکرون. خواهند گفت از آن خداوند است، بگو پس آیا پند نمی گیرید؟ قل من رب السماوات السبع و رب العرش العظیم. بگو کیست پروردگار آسمانهای هفتگانه و پروردگار عرش عظیم؟ سیقولون لله قل افلا تتقون. خواهند گفت از آن خداست، بگو پس آیا نمی ترسی؟ قل من بیده ملکوت کل شیء و هو یجیر ولا یجار علیه این کنتم تعلمون. بگو کیست که سلطنت هر چیز به دست اوست و اوست که پناه می دهد، ولی خود او به پناه دادن نیازی ندارد اگر می دانید؟ سیقولون لله قل فأنا تسحرون. خواهند گفت این اوصاف از آن خداست، بگو از کجا فریب داده می شد؟ بل اتیناهم بالحق و انهم لکاذبون. بلکه حقیقت این است که ما برای ایشان حق را آورده ایم و حقا که ایشان دروغ گویانند. ما اتخذ الله من ولد و ما کان معه من اله اذا لذهب کل اله بما خلق ولعلا بعضهم على بعض سبحانه. سبحان الله عما يصفون. خداوند هرگز فرزندی نگرفته است و نه با وای خدای دیگری است. اگر چنین می بود، هر معبود چیزی را که آفریده بود می گرفت و یکی بر دیگر زبردستی می نبود. منزه است خدا از آنچه مشرکان وصف می کند. عالم الغیب و الشهادت فتعالا عما یشرکون. او دانای پنهان و آشکار است، پس برتر است از این که با او شریک می آورند. بگو ای پروردگار من، اگر بنا باشد آنچه را ایشان وعید می شوند به من نشان دهی، پس ای پروردگار من مرا در میان مردم ستمگار قرار مده. و اینا علی ان مریت ما نعدهم لقادرون. و ما یقینا به این قادریم که آنچه وعده می دهیم به تو نشان دهی. ارفع بالتی هی احسن السیئه نحن اعلم بما یصفون. با آنچه بهتر است بدی را دفع کن، ما به آنچه ایشان توصیف می کنند خوب آگاهیم. و قل رب اعوذ بك من همزات الشیاطین و اعوذ بك رب ان یحضرون. و بگو پروردگارا، من از وسوسه های شیاطین به تو پناه می گیرم ای پروردگار من، و نیز از حضور و نزدیکی ایشان به تو پناه می برم. حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترک کلا انها کلمت هو قائلها و من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. آنها همچنان به راه غلط دوام خواهند داد تا چون به یکی ایشان مرگ برسد میگوید ای پروردگار من مرا به زندگی بازگردان، شاید در عوض آنچه ترک کردم عمل صالح انجام دهم. به او میگویند چنین نیست، بیگمان این سخنی است که او به زبان آورده است، و از ورای ایشان بین زندگی دنیا و قیامت برزخ است تا روزی که بر انگیخته می شود. فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. سپس چون در صور دمیده شود آن روز میان ایشان رابطه نسب در نظر نخواهد بود و از یکدیگر کمک نمی خواهد. فمن ثقلت موازینه فأولئک هم المفلحون. پس کسانی که وزن حسناتشان سنگین شد هم ایشانند رستگار. و من خفت موازینه فأولئک الذین خسروا انفسهم فی جهنم خالدون. و کسانی که وزن حسناتشان سبک است همیشانند که خیشتن را زیان من ساخته در دوزخ همیشه خواهند بود. تلفح وجوههم النار و هم فیها کالحون. روحایشان را آتش می سوزاند و ایشان در آن چهره در هم کشیده دارد. الم تکن آیاتی تتلا علیکم فکنتم بها تکذبون. به ایشان گفته می شود آیا به شما آیه های من خواندن نشده بود و شما آن را تکذیب می کردید؟ قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا و کنا قوما ضالین. می گویند پروردگار ما، شقاوت ما بر ما غلبه کرده و ما قومی گمراهی بودیم. ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. پروردگار ما، ما را از آن بیرون آر، پس اگر ما همان اعمال را تکرار کردیم در آن صورت واقعا ستمگار می باشیم. قال اخسئوا فيها ولا تكلمون. خداوند می گوید دور شوید در آن و با من سخن مگویید. إنه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. از بندگان من واقعا گروهی بودند که می گفتند ای پروردگار ما، ما ایمان آوردیم، پس ما را بیامرز، بر ما رحم کن و تو بهترین رحم کنندگانی. فاتخذتموهم سخریا حتی انسوكم ذکری و کنتم منهم تضحکون. اما شما ایشان را به تمسخر گرفتید به حدی که ایشان به این حالت خود شما را از یاد من غافل کردند و به حالتی بودید که به ایشان میخندیدید. اینی جزیتهم اليوم بما صبروا انهم هم الفائزون. اکنون من ایشان را در برابر صبرشان پاداش دادم و حقا که هم ایشانند پیروزمند. قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین. خداوند گفت چی مدت در زمین به حساب سال درنگ کردید؟ قالوا لبثنا يوما او بعض يوم فاسأل العادين. گفتن یک روز یا پاره از روز درنگ کردیم، از شمارندگان بپرس. قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم تعلمون. خداوند گفت درنگ نکردید مگر اندکی، ای کاش می دانستید. افحسبتم انما خلقناكم عبثا و انكم الینا لا ترجعون. پس آیا پنداشتید که شما را بیهوده آفریده ایم و شما نزد ما بازگرداندن نمی شوید؟ فتعالی الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم. پس برتر است خداوند پادشاهی برحق، به جز او معبودی نیست، پروردگار عرش کریم. و من یدعو مع الله الها آخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربه انه لا يفلح الكافرون. و هر کی با خداوند معبودی دیگر را بخواند و مسلما به این کار خیش دلیل ندارد، پس بیگمان حساب او نزد پروردگار اوست و کافران هرگز رستگار نمی شوند. و قل رب اغفر و ارحم و انت خیر الراحمین. و بگو پروردگارا مرا بیامرز و بر من رحم کن و تو بهترین رحم کنندگانی. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. سورت انزلناها و فرضناها و انزلنا فيها آیات بینات لعلكم تذكرون. این سوره است که آن را نازل کردیم و تعمیل احکام آن را بر شما فرض گردانیدیم و در آن آیات روشنی را نازل کردیم تا باشد که پند بگیرید. الزانیت و الزانی فاجلدوا کل واحد

تا خداوند ایشان را به بهترین عملی که انجام داده اند پاداش دهد و به ایشان از فضل خود علاوه کند و خداوند هر کی را بخواهد روزی به حساب می دهد. والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعت یحسبه الظمآن کافران بیگمان اعمال ایشان مانند سرابی است در دشت های ریگزار که آن را انسان تشنه آب میپندارد تا به نزدیک آن بیاید آن را چیزی که فکر میکرد نمییابد و خدا را در نزد خود مییابد که حساب او را فیصله میکند و خدا وان در حساب گرفتن سری است. اعمالشان همچون تاریکی هایست در بحر پهناور که آن را موج پوشانده باشد و بر بالای آن موج دیگر قرار بگیرد و بر بالای آن ابر باشد. تاریکی هایست برخی از آن بر برخی دیگر طبقه زده. کسی که در این تاریکی ها گیر آمده چون دست خود را بیرون آرد ممکن نیست آن را ببیند. هر که را خداوند نوری نداده پس برای او بهره از نور نیست. الم تر ان الله یسبح له من فی السماوات والارض والطیر صافات کل قد علم صلاته وتسبیحه والله علیم بما یفعلون. آیا ندیدی که خدا را هر آنچه در آسمان ها و در زمین اند تسبیح می گویند و نیز پرندگان بال گشاده؟ هر کدامشان نماز یعنی نحوه پرستش و ستایش خدای خود را می داند و خداوند به آنچه می کنند آگاه است. و لله ملک السماوات والارض و الی الله المصیر. پادشاهی آسمان ها و زمین از آن خداست و بازگشت همه موجودات به سوی اوست. الم تر ان الله یزجی سحابا ثم یؤلف بینه ثم یجعله رکاما فتر الودق یخرج من خلاله و ینزل من السماء که خداوند ابر را به آرامی میراند سپس میان آن پیوند میدهد بعد آن را متراکم میسازد پس قطره های باران را میبینی که از لابلای آن بیرون میآیند و از آسمان از کوههایی که در آن است ژاله را فرو میریزد پس هر کی را بخواهد به آن مصاب میکند و هر کی را بخواهد از آن باز میدارد. نزدیک است روشنی برق آن دیده ها را برباید. یقلب الله اللیل و النهار این فی ذلک لعبرة لأولی الابصار. خداوند شب و روز را به یک دیگر تبدیل می کند و بیگمان در آن برای صاحبان بصیرت عبرتی است. والله خلق كل دابة إن الله على كل شيء قدير. خداوند هر جانوری را از آب آفریده است. بعضی از اینها بر شکم خود میخزند، بعضی از ایشان بر دو پای خود راه میروند و بعضی از ایشان بر چهار پا راه میروند. خداوند هر چی را بخواهد میآفریند. حقا که خداوند بر هر چیز تواناست. لقد انزلنا آیات مبینات والله یهدی من یشاء الی صراط مستقیم. بیگمان ما آیه های روشنایی بخشی را نازل کردیم و خداوند هر کی را بخواهد برای راست هدایت می کند. و یقولون آمنا بالله و بالرسول و اطعنا ثم یتولى فریق منهم من بعد ذلك و ما اولئك بالمؤمنین. منافقان می گویند خدا و رسول او ایمان آورده ایم و فرمان برده ایم، ولی بعد از این فرقه از ایشان رو می گردانند و ایشان مؤمن نیستند. و اذا دعوا الى الله و رسوله لیحکم بینهم اذا فریق منهم معرضون. و چون به سوی خدا و پیامبر او خوانده می شوند تا در میان ایشان حکم کنند، آنگاه گروهی از ایشان رو گردان می شوند. و این یکن لهم الحق یأتوا الیه مذعنین. اما اگر حق به طرف ایشان باشد با فرمان برداری کامل به سوی او می آیند. دلهایشان بیماری است یا در شک افتادند یا می ترسند که مبادا خدا و پیامبرش بر ایشان ستم کند؟ نه خیر، بلکه ایشان خود ستمگارند. انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الى الله و رسوله لیحکم بینهم سخن مسلمانان چون به سوی خدا و رسول او فرا خوانده می شوند تا در میانشان حکم کند، جز این نیست که بگویند شنیدیم و اطاعت کردیم و هم ایشانند رستگاه. و من یطع الله و رسوله و یخشى الله و یتقه فاولئک هم الفائزون. و هر که خدا پیامبر او را اطاعت کند و از خدا بترسد و از او حراس نماید، پس هم ایشانند پیروزمند. و اقسموا بالله جهد ایمانهم لئن امرتهم لیخرجن قل لا تقسموا طاعة معروفة ان الله خبیر. با خدا با نهایت تأکید خود سوگند خوردند که اگر به ایشان امر کنی بگمان از جان و مال خود در می گذرند و بیرون می شوند. بگو سوگند نخورید، فرمان بری پسندیده است، یعنی حسن نیت نشان دهید. حقا که خداوند به آنچه می کنید آگاست. قل اطیع الله و اطیع الرسول فإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين. بگو خدا را فرمان برید و پیامبر را فرمان برید، و اگر رو بگردانید پس پیامبر مسئول چیزی است که بر دوش او گذاشته شده است و شما مسئول چیزی هستید که بر دوش شما گذاشته شده است، و اگر او را فرمان برید راه یافت می شوید. بر پیامبر نیست مگر ابلاغ آشکار. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم شما که ایمان آورده اند و اعمال صالح انجام داده اند وعده داده است که البته ایشان را در زمین خلیفه می سازد، طوری که آنهایی را که قبل از ایشان بودند خلیفه ساخته بود، تا دین ایشان را که به ایشان خوش آینده است پا بر جا و استوار گرداند و حالت ایشان را بعد از خوف و امن مبدل سازد. ایشان تنها مرا پرستش می کنند و با من چیزی را شریک نمی آورند، و کسانی که بعد از آن کافر شدند پس هم ایشانند فاسق. و اقیموا الصلاة و آتوا الزکاة و اطیعوا الرسول لعلكم ترحمون. نماز را به تمام و کمال ادا کنید، زکات را بپردازید و پیامبر را اطاعت کنید تا باشد که مورد رحمت قرار گیرید. لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير. گمان مبر که کافران خداوند را در زمین عاجز ساخته می توانند، جای ایشان آتش است و چی بد جای برگشت است. یا مسلمانان، باید بردگان شما و نیز فرزندان شما که هنوز به سن بلوغ نرسیده اند از شما در سه موقع اجازه ورود بگیرند. پیش از نماز صبح، در نیم روز هنگامی که لباسهای خیش را از تن می کشید و بعد از نماز خفتن، این سه وقت هنگام خلوت شماست. بعد از این اوقات بر شما و ایشان گناهی نیست که بعض شما بر بعض دیگر آمد و شد کنند. بدین گونه خداوند به شما این آیات را بیان می کند، خداوند دانا و با حکمت است. و اذا بلغ الاطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آیاته والله. و چون اطفال شما به سن بلوغ رسیدند، ایشان نیز باید مانند کسانی که پیش از این به سن بلوغ رسیده بودند اجازه بخواهند. بدین گونه خداوند آیات خود را بیان می کند و خداوند دانا و با حکمت است. زنان نشسته یعنی کلان سالی که امید ازدواج ندارند، بر ایشان گناهی نیست که قسمتی از جامعه های خیش را از تن بکشند و آرایش خود را به مردم جلوه ندهند، ولی اگر لباس کامل بپوشند و از عفاف کار بگیرند برایشان بهتر است و خداوند شنوا و داناست. لیس علی نه بر لنگ حرجیست و نه بر بیمار حرجیست که با شما یک جا غذا بخورند و نه بر خود شما حرجیست که از خانه های خود یا خانه های پدران خیش یا خانه های مادران خیش یا خانه های برادران خیش یا خانه های خواهران خیش یا خانه های کاکاهای خیش یا خانه های عمه های خیش یا خانه های ماماهای خیش یا خانه های خاله های خیش یا خانه هایی که کلیدهای آن در اختیار شماست یا خانه های دوستان خیش غذا بخورید. همچنین به شما گناهی نیست که یک جایی نان بخورید یا به تنهایی. پس چون به خانه داخل شدید بر خیشتن سلام کنید. تحیتی از جانب خدا، تحیتی مبارک و پاکیزه. بدین گونه خداوند آیات خود را به شما بیان می کند تا باشد که بفهمید. کسانی مؤمن هستند که به خداوند و پیامبر او ایمان آوردند و چون در کارهای دست جمعی با پیامبر باشند تا اجازه او را حاصل نکنند نمی روند. بیگمان آنانی که از تو اجازه می طلبند به خدا و به پیامبر او ایمان دارند، پس چون برای اجرای پاره از امور خیش از تو اجازه بخواهند، هر کدامشان را که خواهی اجازه بده و از خدا برای ایشان آموزش بخواه. حقا که خداوند آمرزنده و مهربان است. لا تدعوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة فراخانی پیامبر را در میان خیش مانند فراخانی که شما از یک دیگر خود می کنید تلقی ننمایید. بیگمان خداوند آن ادرا که از میان شما در خفیه و به آهستگی می گریزند می شناسد. پس کسانی که از حکم پیامبر تخلف می ورزند باید بترسند که مبادا با فتنه مواجه شوند یا عذاب دردناک به ایشان برسند. الا خاطر داشته باشید که هر آنچه در آسمان ها و زمین است از آن خدا می باشد. بیگمان او حالتی را که در آن هستید و نیز روزی را که به او بازگردانده می شوید می داند. پس ایشان را به آنچه می کردند آگاه می سازد و خداوند به هر چیز داناست. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بی اندازه مهربان نهایت باره. تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا. با برکت است آن که فرقان را بر بنده خود نازل کرده است تا برای جهانیان هشداری باشد. الذی له ملک السماوات والارض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ذاتی که پادشاهی آسمان ها و زمین از آن اوست فرزندی نگرفته است و او را در پادشاهی شریک نیست و هر چیز را آفرید و آن را دقیقا اندازه گیری کرد. و اتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا و هم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. مشرکان چیزهای دیگری را به جز او معبود گرفتند، چیزهایی را که نمی توانند موجودی را بیافرینند بلکه خودشان آفریده شده اند و آنها که مالک ضرر و نفع حتی برای خیشتن نیستند و نه مالک مرگند نه مالک زندگانی و نه هم مالک رستاخیز. و قال الذین کفروا این هذا الا افکن افتراه و اعانه علیه قوم آخرون فقد جاء کافران گفتند این قرآن نیست مگر دروغی که محمد آن را افتراء کرده و گروه دیگر او را در این کار مدد نموده اند. بیگمان ایشان با این سخن خیش ظلم و دروغی را مرتکب شدند. و قالوا اساطیر الاولین اکتتبها فهیت لا علیه بکرتا و باز گفتند قرآن افسانه های پیشینیان است که وی آن را بازنویست کرده است و به وی صبح و شام خوانده می شود. قل انزله الذی یعلم السر فی السماوات والارض انه کسی نازل کرده که اسرار آسمان ها و زمین را می داند، حقا که او آمرزنده و مهربان است. و قالوا ما لنا الرسول یأکل الطعام و یمشی فی الاسواق لولا انزل الیه ملک فیکون معه نذیرا. و گفتند چی طور است که این پیامبر غذا می خورد و در بازارها راه می رود؟ چرا با او فرشته فرستاده نشده است تا با او یک جا به مردم هوشدار دهنده باشد؟ یا چرا خزانه در اختیار وی گذاشته نشده است، یا چرا با وی باغستانی داده نشده تا از آن بخورد؟ ستمگاران گفتند شما پیروی نمی کنید جز مردی جادو شده را. ببین ایشان برای تو چه مثالهایی زدند، ایشان گمراه شدند و از این رو توان رهیابی را ندارد. تبارک الذی ان شاء جعل لك خیرا من ذلك جنات تجری من تحتها الانهار و یجعل لك قصورا. با برکت است آن که اگر بخواهد چیزهای بهتر از این را از آن تو میگرداند، باغستان‌هایی را که در زیر درختان آنها جویبارهای جریان دارد و نیز قصرهایی را از آن تو می‌گرداند. بل کذبوا بالساعه واعتدنا لمن کذب بالساعه سعیرا. بلکه حقیقت این است که کافران از قیامت انکار ورزیده‌اند و برای کسی که قیامت را تکذیب کرد آتش سوزان مهیا کردیم. اذا رأتهم من مکان بعید سمعوا لها تغلظا و زفیرا. انگامی که دوزخ آنها را از جای دور ببیند جوشش و دم در کشیدن آن را می شنوند. و اذا و چون زنجیر پیش در تنگنای از آن انداخته شوند، در این حالت است که مرگ می خواهند. لا تدعو اليوم ثبورا واحدا وادعو ثبورا كثيرا. به ایشان گفته می شود امروز تنها یک بار مرگ مخواهید، بلکه بار بار برای خیشتن مرگ بخواهید. قل اذلك خیر ام جن الخلد التي وعد المتقون كانت لهم جزاء ومصيرا. بگو آیا این بهتر است یا بهشت جاودانی که به پرهیزگاران وعده شده؟ جنت برای ایشان پاداش و جای بازگشت است. لهم فيها ما يشاء ایشان در آن هر چی بخواهند فراهم می شود و در آن جاودانه می باشند. این وعده است که پروردگارت ایفای آن را به عهده گرفته است. و یوم یحشرهم و ما یعبدون من دون الله فیقول اانتم اضللتم عبادی هؤلاء ام هم ضلوا السبیل. روزی را به یاد آر که خداوند ایشان و چیزهایی را که جز وی می پرستند جمع می کند و می گوید آیا شما این بندگان مرا گمراه کردید یا خودشان گمراه شدند؟ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا ان نتخذ الذكر وكانوا قوما بورا میگویند پاکی تو برای ما شایسته نبود که جز تو هیچ دوستی از دوستان را برگزینیم ولی تو ایشان و پدرانشان را از نعمتها بهره‌ور ساختی تا از یاد تو غافل شدند و ایشان قوم تباه شدنی بودند فقد کذبوکم بما تقولون فما تستطیعون صرفا ولا نصرا و من یظلم منکم نذقه عذابا کبیرا خداوند میگوید بگمان این معبودان شما شما را در آنچه میگویید تکذیب کردند پس بازگشتن نمیتوانی و نه هم پیروزی حاصل کرده میتوانی هر که از شما که ستمگار است به او عذاب بزرگی میچشاند و ما ارسلنا قبلك من المرسلین الا انهم لیأکلون الطعام و یمشون فی الاسواق و جعلنا بعضكم لبعض و پیش از تو نیز هیچ کس از پیامبران را نفرستادیم مگر اینکه ایشان غذا می خوردند و در بازارها آمد و شد می کردند و ما بعضی از شما را برای بعضی وسیله آزمایش قرار دادیم تا دیده شود که آیا صبر و شکیبایی می ورزند و پروردگارت بینا بوده است